Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxilutin Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 8 sierpnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkaset interwencji strażaków przez gwałtowne burze w okolicach Zawiercia, ewakuowano obóz harcerski. Będą kolejne rozmowy w sprawie składki zdrowotnej. Szukamy rozwiązania, mówi minister finansów. Czwartek, bez polskich medali na Igrzyskach Olimpijskich. Więcej za chwilę w sporcie. Prawie 650 zgłoszeń przez burze i podtopienia tylko do 19 otrzymali strażacy. Najwięcej interwencji, prawie 400, było w województwie śląskim. W miejscowości Podzamcze pod wieczór ewakuowano obóz harcerski. 11 harcerzy i 3 osoby z kadry. Decyzję podjął komendant obozu. Nikt nie został ranny. Wciąż obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii przed burzami. Dla regionów południowych zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia, mówi Michał Ogrodnik z IMGW. Miejscami spaść może do 50 mm deszczu. Możliwe są opady gradu, a porywy wiatru osiągać mogą do 70 km na godzinę. W związku z tym na obszarze województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego na godziny nocne obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia o burzach. No spokojnie jedynie na zachodzie kraju, o pogodzie jutro po sporcie. Będą kolejne rozmowy robocze w sprawie reformy składki zdrowotnej. Takie informacje przekazał po spotkaniu w Ministerstwie Finansów Ryszard Petru z Polski 2050. Koalicyjna partia proponuje obniżkę składki zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników na etacie. Spotkanie było bardzo dobre, w dobrej atmosferze. Mówiliśmy się, że będziemy teraz pracować na roboczo. Bardziej na poziomie Excela, konkretnych rozwiązań, tak aby w ciągu najbliższych tygodni wypracować dobre rozwiązanie dla wszystkich ludzi aktywnych, zawodowych w Polsce. Jest chęć współpracy, jest chęć szukania wspólnego rozwiązania, no bo ważne jest to, aby ono uzyskało większość koalicyjną. I po dzisiejszym spotkaniu jestem umiarkowanym optymistą, że tak się właśnie stanie. Za nami bardzo dobre i konstruktywne spotkanie z przedstawicielami Polski 2050. Szukamy najlepszego rozwiązania, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Najdalej w propozycjach idzie Lewica, chce likwidacji składki zdrowotnej, proponuje zastąpić ją podatkiem zdrowotnym, mówi rzecznik Lewicy Łukasz Michnik. Propozycja Lewicy, która jako jedyna z tych wszystkich zwiększa nakłady na system ochrony zdrowia. Te wszystkie inne propozycje to jest od 16 miliardów do 70 miliardów dziury budżetowej. Te 70 to jest propozycja Ryszarda Petru. No nasza zwiększa ten nakład o 30 miliardów. To jest szybszy dostęp do lekarza, to są nowoczesne, dobrze wyposażone szpitale, to jest darmowy, łatwo dostępny lekarz specjalista, psychiatra, ginekolog, dentysta. W kolejnych dniach do resortu finansów mają być zapraszani liderzy pozostałych ugrupowań tworzących koalicję rządzącą. W marcu ministrowie finansów i zdrowia przedstawili propozycję, która dotyczy przedsiębiorców. Prezydent nie potwierdził wygaśnięcia kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, podała kancelaria Andrzeja Dudy. W komunikacie napisała, że nie zostały potwierdzone stanowiska Sejmu i Senatu, które odrzuciły sprawozdanie z zeszłorocznej działalności Krajowej Rady. Kancelaria Andrzeja Dudy stwierdziła, że w tym samym nie następuje wygaśnięcie kadencji wszystkich członków Krajowej Rady. W czerwcu Senat, a w lipcu Sejm odrzuciły sprawozdanie. Wilno rezygnuje z papierowych biletów w komunikacji miejskiej. Od przyszłego miesiąca w litewskiej stolicy do kupienia będą tylko bilety elektroniczne. Od września bilety w Wilnie będzie można kupić tylko za pomocą karty bankowej lub smartfona. Litewska stolica nie dysponuje bowiem automatami do ich sprzedaży. W autobusie będzie można skorzystać ze specjalnych czytników, które mogą obsługiwać płatności bezdotykowe. Wileński magistrat wskazuje, że taki sposób zakupu biletu komunikacji miejskiej będzie prostszy i wygodniejszy nie tylko dla mieszkańców miasta, ale też turystów. Po udostępnieniu tej formy płatności papierowego biletu nie będzie można już kupić u kierowcy. W ubiegłym roku w ten sposób za przejazd wileńską komunikacją miejską zapłaciło nieco ponad 5% pasażerów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Czas na sport, w studiu Norbert Michalek. Zapaśnik w stylu klasycznym Arkadiusz Kołyny, czy bez medalu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w wadze 87 kg. W walce o trzecie miejsce przegrał z obrońcą tytułu sprzed 3 lat z Tokio, Ukraińcem Żanem Byłeniukiem. Szkoda. popełniłem błąd. Ciężko mi jest coś powiedzieć, no dałem całe serce, oddałem siebie całego, wszystko. Nie udało się. Trochę gdzieś rozcięcie na głowie, mi wybiło z rytmu, przerwa, Ukrainiec mógł trochę odpocząć. Jest mi przykro. To były zapasy, to teraz podsumowanie wydarzeń na torze kolarskim. Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie. Dobra informacja na sam koniec. W ostatniej chwili trener Mateusza Rudyka Igor Krymski potwierdził, że Mateusz został ostatecznie sklasyfikowany na miejscu piątym. Jechał w wyścigu pocieszenia takim w walce o piąte, ósme miejsce. Dziwny to wyścig. W zasadzie w kolarstwie torowym nie jeździ się takich wyścigów, bo nie ma takiej formuły. Jechali sprinterzy we czterech. Mateusz dojechał co prawda trzeci, ale ponieważ on jako pierwszy wjeżdżał na ostatnią prostą, Japończyk i Brytyjczyk zajechali mu drogę i przez to Mateusz wypadł z rytmu, został złożony proces i zostało mu przyznane miejsce piąte. Także wielkie, wielkie brawa. Mateusz jest bardzo zadowolony z tego występu. No, nie za bardzo zadowolony był Alan Banaszek, który ostatecznie w Omnium zajął 18 miejsce. Nieźle pojechał wyścig eliminacyjny, australijski, też zdobył punkty w wyścigu punktowym, ale ostatecznie 18 miejsce nie za bardzo go ucieszyło. Także tyle z toru pod Paryżem, Saint-Quentin, Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Legia Warszawa, mimo że przegrywała, to ostatecznie wygrała 3-2 w meczu wyjazdowym trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Gole dla stołecznej drużyny strzelił Czech Thomas Pekhardt, Brazylijczyk Luquinas oraz Japończyk Ryoya Morishita. W trzeciej rundzie eliminacji tych rozgrywek gra również Wisła Kraków ze Spartakiem Trnawa. Jest 36. minuta tego spotkania. Wisła prowadzi 1-0. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Jutro więcej słońca, choć będzie się też chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie kraju możliwe też burze. Termometry pokażą 22-23 stopnie na północy i na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 27 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No mało by brakowało, a nie zdążyłbym przed deszczem. Udało się. Maciek Załęcki, Mateusz Tomaszuk. Dzisiaj 4-4-5. Przed nami 445. Spotkanie przy Skaszonym. You take a sound, any sound, record it. And then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Control. Come on. Co mi wiadomo, są tacy, którzy przepoczwarzoną wersję utworu Cop Killer skrojoną przez oko Ebombo stawiają na miejscu pierwszym. Mam nadzieję, że ortodoksyjni fani Johna Mausa wybaczą, że dzisiaj wersja nie Mausowa. Tym bardziej, że Cop Killer na off-festiwalowej setliście to był mój osobisty numer jeden. W sobotnim zestawie koncertowym jako ósmy pojawił się z kolei ten utwór. sobie myślę, że ten sobotni off-festiwalowy występ Johna Mausa trudno nazwać koncertem, chociażby ze względu na to, że John Maus wydawał się być bardzo pobudzony, biegał po scenie z jednej strony na drugą, oblewał się wodą, no i niesamowite w tym wszystkim jest to, że był na tej scenie sam. Krzyczał, śpiewał, włączał kolejne utwory z laptopa na swoich własnych warunkach. No, może dla niektórych było to zbyt wiele, ale szczerze mówiąc, według mnie to jeden z najbardziej przyciągających występów na tegorocznym OFF-ie. Jeżeli ktoś nie zdążył zobaczyć pana Johna, to będę teraz uspokajał. Będzie okazja jesienna. W październiku pan Maus pojawi się w Warszawie. Czy pan redaktor zapomniał o liście obecności? Nie, nie zapomniał. facebook.com/trójka. Jesteśmy też na Instagramie trójka_polskieradio. Jeżeli ktoś woli napisać mailowo, też można. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Okazuje się, że są tacy, którzy słuchają nas drogą analogową. Sprzęt ma przeszło 30 lat, no a gra jakby wczoraj zszedł z taśmy montażowej. Pozdrawiam ofowo pan Paweł z Radomska. No niezłe cacko, naprawdę. Co prawda szósty dzień czerwca już za nami, ale lepiej późno niż wcale. Sifz, June. Podobno ten szósty dzień czerwca nie jest w ich przypadku tym wyjątkowym, tym szczególnym dniem, na jaki by wskazywałaby nazwa. No ale nie ukrywają swojej wielkiej miłości do lat 80. Ale to zresztą słychać, prawda? Zapowiadałem listę obecności, ona jest. Oczywiście się zapełnia. Pan Rafał melduje się z Łodzi. Łódź obecna przy zgaszonym świetle. Dobry wieczór wszystkim ofowiczom. Kraina deszczowców też jest. To pan Andrzej. Jest z nami pan Tomek, który napisał, że światła same się zgasiły, tylko w oddali widać od czasu do czasu błysk pioruna. Serdeczne pozdrowienia z burzowej Wieliczki. Nie mamy tutaj w studiu okien. Może Maciek widzi, czy jest deszcz? No właśnie. Teraz proszę nie regulować radioodbiorników. Burzy w Warszawie jeszcze nie ma. Pan Tomek pozdrawia, który jest oczywiście przy zgaszonym. Jest z nami pan Krzysztof, który pyta i nawiązuje do tego plakatu Pink Floyd, który pojawił się w zapowiedzi do audycji. Czy płyta The Later Years w Off Control się pojawi? No to trzeba spytać wszystkich słuchaczy. No właśnie, czy The Later Years za tydzień powinien się w Off Control pojawić. Szczecin jak zawsze w gotowości to pan Sławomir, jest z nami pan Marcin, który jeszcze przed Off Control w drodze do domu, ale po 21 na pewno przed głośnikami. Melduje się pan Wiktor, melduje się pan Jacek, melduje się również pani Elżbieta z Warszawy, jest z nami pan Krzysztof z OFF Wodzisławia Śląskiego, który pragnie się gorąco przywitać w tych chłodnych i deszczowych okolicznościach przyrody. Czy chłodnych? No w Warszawie ciepło, bardzo ciepło. Pan Andrzej mówi dobry wieczór, jest z nami pani Ania ze Zgierza, jest z nami druga pani Ania, która wbiegła do domu i już jest, ale dzisiaj będzie piękny wieczór. No właśnie, a to jest piękne odkrycie moje. Piękne odkrycie tego tygodnia. Teresa in the Moon. polskie itisowe dźwięki od grupy Teresa in the Moon. Już nie będę próbował tłumaczyć, jakby ta nazwa wybrzmiała po polsku, ale uznajmy, że wersja angielska jest tą właściwą. Ciekawy jestem, czy do Mongolii gołębie pocztowo-internetowe doniosą, że w programie trzecim dzisiaj gramy fragment albumu Amygdala. Chyba tak się czyta. Jeżeli nie, proszę mi wybaczyć, bo jednak nie znam zbytnio mongolskiego. Tak swoją drogą niewiele, ponad 800? 800 polubień na Instagramie. Także myślę, że śmiało mogą Państwo donieść grupie, że mongolski postpunk rozbrzmiewa w Trójce. A to już nasi sąsiedzi za naszej zachodniej granicy. Thank you. This place called Nowhere. Takie piękne dźwięki rodzą się za naszą zachodnią granicą. Box and the Twins z albumu, który warto zabrać ze sobą podczas nocnych spacerów, nocnych przejażdżek pod osłoną gwiaździstego nieba i zapętlać. Everywhere I go is silence. Ciekawy jestem, czy w miejscowości Komarno pod Śnieżką też jest tak cicho, jak przed chwilą śpiewała grupa Box and the Twins. Pan Jarosław właśnie pozdrawia z tamtych pięknych okoliczności przyrody. Pan Karol melduje z Bydgoszczy, jest z nami pani Monika również z Bydgoszczy. Zbieg okoliczności. No i pan Marek z Łodzi melduje się również, pan Arkadiusz z Łodzi. Godzinę temu napisał pan Arkadiusz, że pada, także teraz proszę dać znać, czy również deszcz kropi. No i pan Radosław, czyli sławny trójkofan, również pozdrawia z Tomaszowa Mazowieckiego. Było tajemniczo, było nieco spokojniej, no to teraz dla odmiany nieco pohałasujemy.

Fantasies, fragment z fioletowego, błyszczącego albumu z ośmiostronicową książeczką z tekstami i kilkoma niepublikowanymi zdjęciami, które z pewnością pomogą wejść w tajemniczy świat Saigon Blue Rain. Przygotowując się do naszego dzisiejszego spotkania, zdałem sobie sprawę, że dawno nie słuchaliśmy opowieści od pani Carly Dalforno. Która pochodzi wprawdzie z odległej Australii, ale kilka lat temu przeprowadziła się do Berlina, czyli do miasta, które nie da się ukryć, jest miejscem wielkich inspiracji. Przed 22 The Garden, zepki The Garden, to trochę jak taki wieczorny spacer po tytułowym ogrodzie, nieoświetlonym ogrodzie. Thank you.